गोवर्धन गिरिधारी मुरारी नारायण गोपाल। गोवर्धन गिरिधारी मुरारी नारायण गोपाल। मुकुंद माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल। मुकुंद माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल। गोवर्धन गिरिधारी मुरारी नारायण गोपाल। मुकुंद माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल। नारायण गोपाल गाओ नारायण गोपाल। नारायण गोपाल गाओ नारायण गोपाल। मुकुंद माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल। गोवर्धन गिरिधारी मुरारी नारायण गोपाल। माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल। यशोदा मैया की आंखों का तारा, यशोदा मैया की आंखों का तारा। बाल ग्वाल और माखन चोरा, यशोदा मैया की आंखों का तारा। बाल ग्वाल और माखन चोरा, जन वल्लभ ब्रिज का प्राण नारायण गोपाल। नारायण गोपाल गाओ नारायण गोपाल। मुकुंद माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल। गोवर्धन गिरिधारी मुरारी नारायण गोपाल। मुकुंद माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल। नारायण गोपाल गाओ मुरलीधारी नारायण गोपाल। गोवर्धन गिरिधारी मुरारी नारायण गोपाल। मुकुंद माधव मुरलीधारी नारायण गोपाल। मुकुंद माधव मुरली संग हरि रास रचावे। मुरली की धुन में राधे राधे गावे, गोपियों के संग हरि रास रचावे। मुरली की धुन में राधे राधे गावे। श्याम सुंदर हरि नंद गोपाल नारायण गोपाल, नारायण गोपाल गाओ नारायण गोपाल। मुकुंद माधव मुरली धारी नारायण गोपाल। गोवर्धन गिरिधारी मुरारी नारायण गोपाल। मुकुंद माधव मुरली धारी नारायण गोपाल। नारायण गोपाल गाओ मुरली धारी नारायण गोपाल।